طعنه زاغ در دعوی هدهد. زاغ چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت کو کج گفت و بد. از ادب نبود به پیش شه مقال، خاصه خود لاف دروغین و محال. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. پس سلیمان گفت ای هدهد، رواست که از تو در اول قده این درد خواست. چون نمایی مستی ای خرد تو دوغ، پیش من لافی زنی آن هم دروغ.